Radio 1 met Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. praten we met het RIVM over de stevig oplopende coronacijfers. En Den Haag overweegt andere maatregelen op te leggen aan ongevaccineerden. Hoe ver kun je daar in gaan? Is het NOS Journaal, Jelle Visser. Een nieuw kabinet moet de snel stijgende zorgkosten gaan beteugelen. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën, die vandaag samen met de president van de Nederlandse Bank en de directeur van het Centraal Planbureau bij de formatieonderhandelingen aanwezig was. De komende kabinetsperiode stijgen de zorgkosten met bijna 10 miljard euro, veel meer dan welke andere uitgavenpost dan ook. Als die kosten niet worden beperkt, blijft er minder geld over voor bijvoorbeeld het klimaat, defensie en lagere belastingen, waarschuwden de experts aan de formatietafel. Bij het RIVM zijn de afgelopen week bijna 39.000 positieve coronatests gemeld. Dat is een stijging van 50% ten opzichte van een week eerder. Ook in de ziekenhuiscijfers is een stijgende lijn te zien, vertelt redacteur Bas de Vries. RIVM ziet twee hoofdoorzaken. De versoepeling van de maatregelen een maand geleden en het seizoenseffect. Het is weer herfst, we zitten weer meer binnen, gezellig bovenop elkaar. Nou, dat heeft effecten. Maar ze relativeren de huidige stijging ook een beetje. Ze zeggen vorig jaar om deze tijd waren er duidelijk meer IC-opnames. Dus vaccineren helpt wel degelijk. Er liggen nu 849 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 192 op een IC-afdeling. Dat houdt in dat het aantal coronapatiënten op de intensive care in een week tijd met ongeveer een kwart is gestegen. Italië wil vanaf januari een extra coronavaccinatie beschikbaar stellen. Op dit moment wordt een boostervaccin alleen aangeboden aan ouderen, kwetsbaren en medisch personeel. De vrouw van 21 uit Den Bosch, die ervan verdacht wordt haar halfzus doodgestoken te hebben, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. Het 20-jarige slachtoffer werd zaterdagavond neergestoken. De verdachte streamde de steekpartij live op Instagram. En demissionair minister De Jonge sluit niet uit dat er volgende week speciale coronamaatregelen worden ingevoerd voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Mogelijk moet de coronapas ook op het werk getoond worden. Een paar honderd jongeren in Nederland in de leeftijd van 12 tot 20 jaar vormen een bedreiging uit rechtsextremistische hoek. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, NCTV. Volgens de NCTV is een aanslag door rechtsradicale jongeren voorstelbaar, maar hoeft het huidige dreigingsniveau niet te worden verhoogd. Wij zijn niet een land van het is heel veel zorgen. We hebben een heel veilig land, maar we moeten wel alert blijven. En ook dit dreigingsbeeld wat ons blijft houden op niveau 3, en niveau 3 is niet niks, we moeten ons bewust zijn dat het voorstelbaar is dat er een aanslag kan komen. De jihadistische dreiging wordt nog steeds als de grootste terroristische dreiging gezien. De Nederlandse aardoliemaatschappij NAM wil op termijn af van 150 kleine gas- en olievelden op het land en op de Noordzee. Reden voor de voorgenomen verkoop is de beperkte ruimte die de NAM momenteel zegt te hebben om in de kleinere olie- en gasvelden te investeren. Het Groningenveld en de ondergrondse opslag in Norg en Grijpskerk blijven wel onderdeel van de NAM, dat voor 50% van Shell is en voor 50% van ExxonMobil. Het weer, op een enkele bui na is het droog. De zon laat zich af en toe zien. Het is zo'n 13 tot 15 graden. Vanavond en vannacht bewolkt. Lokaal kan het even gaan miezeren. Morgen begint de dag bewolkt, maar wel droog. Later laat ook de zon zich zien. Met 15 tot 17 graden wordt het morgen een zachte dag. ANWB Verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemiddag. Goedemiddag. Het is een relatief bescheiden spits door de herfstvakantie in de regio Zuid. Maar er staan wel een paar opvallende files. Vooral een ongeluk op de A16 veroorzaakt veel oponthoud. Van Breda naar Rotterdam heb je ruim een uur vertraging tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. De linker rijstrook is daar nog dicht. En je hebt daar ook behoorlijk wat last van op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Ook daar is de vertraging meer dan een uur. En het verkeer op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat in de file tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Vertraging is een kwartier. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de Corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. Prima aan de reizen? Wow, het kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Tonzon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. We zien nu toch echt dat 1,5 meter eigenlijk volledig verdwenen is uit het straatbeeld. Dat mensen weer massaal zijn gaan werken. En we horen ook verhalen dat het uitvoeren van het checken op de QR-code, dat dat ook de wensen overlaat. Ja, en het advies zal in elk geval zijn om die maatregelen die er zijn beter uitgevoerd te krijgen. En de druk om strengere maatregelen in te voeren neemt toe nu de coronacijfers weer snel oplopen. Mark Visser. Nieuws & Co. Want het aantal positieve coronatests steeg de afgelopen week met 50%. En ook in ziekenhuizen wordt het dringen. Opnames op de verpleegafdelingen namen de afgelopen dagen met 62% toe. Terwijl de opnames op de IC's met 24% omhoog gingen. Contact nu met Suzanne van den Hof, epidemioloog van het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw van den Hof, hoort u mij? Goedemiddag. Hoe duidt u de situatie op dit moment? Goedemiddag, ik hoor u wel. Oh, er zit heel veel vertraging op de lijn. Ik denk dat dat dan het probleem is. We schakelen even over naar de telefoon als u dat goed vindt. En dan hoop ik dat dat lukt. Er zat zoveel vertraging op. We zeiden twee keer goedemiddag tegen elkaar. maar het is wel zeker gewenst, ook die goedemiddag. Maar wat ik u wilde vragen was, hoe duidt u de situatie nu? Hoe staan we ervoor? Ja, we zien een verdere snelle stijging van het aantal besmettingen. In 2 weken tijd meer dan een verdubbeling hierin. Dat is de trend die we zien na de versoepelingen eind september. Gelukkig zien we in de ziekenhuizen een iets minder steile toename van het aantal opnames. Maar ook daar neemt het toe. Ik denk dat er nog heel veel winst te behalen valt eigenlijk. Door het naleven van de adviezen en maatregelen die op dit moment gelden. En wat ik net ook in het nieuws al hoorde, of de aankondiging hoorde. Maar bond worden zeggen, dat kan echt nog wel beter. Ja, en mogelijk ook op die nieuwe persconferentie volgende week dinsdag. Dat er ook wel nieuwe maatregelen komen. Dan duurt het altijd voor je daar de effecten van ziet. 2 weken ook met besmettingen en ziekenhuisopnames. Is daar iets over te zeggen? Hoe zien die modellen eruit voor bijvoorbeeld over 3 weken? Ja, wij maken eigenlijk geen modellen die kijken naar het aantal besmettingen. Maar we kijken vooral naar wat we verwachten wat we verwachten voor het aantal ziekenhuizen en IC-opnames. En het is duidelijk dat wat we nu zien, dat dat aan de bovenkant zit van de verwachting die we hadden voor deze tijd. Dus die prognoses die zullen weer aangepast worden. En die zullen dus iets hoger uit gaan vallen dan we eerder verwachten. Komende donderdag komt het OMT bij elkaar. Dus dan zullen die nieuwe prognoses bekend zijn en die zullen we met elkaar bespreken. En op basis daarvan zullen we dan ook advies geven aan het kabinet. Hm. Dus daar kan ik niet verder op vooruit lopen eigenlijk. Nee, maar als we puur kijken naar bijvoorbeeld ook de mogelijkheid die minister De Jonge noemt, demissionair minister De Jonge, om maatregelen te treffen die zich specifiek richten op ongevaccineerden. Juist ook om hen te beschermen, zei hij vandaag. Want ze hebben een grotere kans om in het ziekenhuis te belanden. Hoe kijkt u daarnaar als epidemioloog? Zou dat de cijfers omlaag helpen? Is dat te zeggen? Nou ja, alles wat we doen om het aantal contactmomenten en het aantal momenten waarop besmettingen plaats kunnen vinden naar beneden te brengen, dat helpt. We zien dat dat er meer besmettingen plaatsvinden tussen ongevaccineerde personen. Hm. Specifieke maatregelen erop zouden helpen. Maar er zijn ook heel veel besmettingen bij gevaccineerde personen op dit moment. Dus ja, het gedrag van iedereen heeft invloed op het aantal besmettingen. En bovendien zijn de ongevaccineerde mensen in Nederland heel erg verspreid over het hele land. Dat is een lastig dilemma hoe je dat het beste aan kan pakken. Hoe je dat ook gericht kunt doen. Dank u wel voor uw uitleg, Suzanne van den Hof, epidemioloog van het RIVM. De collega's van Radio 1 Vandaag hoorden we net, die pelden het eerder al. 7 op de 10 gevaccineerden willen specifieke maatregelen voor ongevaccineerden. Over de vraag of en hoe je maatregelen kunt richten op ongevaccineerden praat ik nu verder met Mariette van den Hoven, hoogleraar medische ethiek aan het Amsterdam UMC. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, we horen net al het RIVM hierover, maar hoe kijkt u hiernaar vanuit uw vakgebied? Lastig dilemma? Ja, dat is het zeker. En dat getal had ik nog niet gehoord. Het is wel heel hoog, hè? 7 op de 10. Het wijst een beetje op wat ik en meerdere ethici ook wel polarisatie in de samenleving noemen. En ik denk dat iedereen het wel herkent. Als je met mensen praat over wel of niet vaccineren, dan buitelen de argumenten over elkaar heen. En het gaat ook in een steeds venijnigere sfeer. Dus mensen willen eigenlijk elkaar daar ook niet meer echt in erkennen. En ja, dat is wat je natuurlijk wil voorkomen. Dat we de samenleving op gaan splitsen in gevaccineerden en niet gevaccineerden. Dus het is heel zorgelijk, want hoe kun je nou de pandemie stoppen? Hè? Dat is enerzijds natuurlijk een heel belangrijk volksgezondheidsdoel. En we hebben nog nooit zoveel ethici, inclusief mijzelf, van alles horen zeggen over dat collectieve doel. Dat vraagt ook collectieve actie. En tegelijkertijd heb je natuurlijk altijd wel de zelfbeschikkingsrecht. Dus mensen mogen gewoon zelf kiezen. Het probleem is natuurlijk dat tot nu toe ook heel veel mensen niet hebben willen kiezen. Keuzes maken die voor de grotere groep nadelig uitpakken. Maar gaat het dan helpen, wat we net ook hoorden, voor de zoveelste keer te zeggen, hou je aan de maatregelen? Want als je überhaupt niet in corona gelooft of je denkt dat het wel meevalt, dat is nou net ook de groep die dan misschien ook wat minder zich aantrekt van die maatregelen om afstand te houden. Ik las net ook dat juist ook mensen die besmet raken, maar eigenlijk niet gevaccineerd zijn, die gaan ook niet zo snel naar de teststraat om zich te laten testen. Die zeggen, ik zie het wel hoe het afloopt. Ja, nou dat is dus wel een interessante, hè? Want vanuit dat collectieve perspectief, we zitten wel allemaal met elkaar in één samenleving en we hebben allemaal het collectieve probleem, of je er nou in gelooft of niet. Dus je hebt wel de verantwoordelijkheid om in ieder geval iets te doen. Dus op het moment dat je je niet wil laten vaccineren, en we hebben gelukkig nog steeds alternatieven, hè, mensen kunnen ook zich voortdurend laten testen. En eerlijk gezegd denk ik dat in sommige landen om ons heen beter georganiseerd is dan in Nederland. Ja, hè, zoals je hoort dat in Duitsland, dat je gewoon op elke in elke straat je ongeveer kunt laten testen en een kwartier later naar je favoriete restaurantje kunt. Dan maak je de drempel natuurlijk wel heel erg laag voor mensen om zich te laten testen. En wij moeten nog steeds naar industrieterreintjes toe vaak. Maar goed, dat even opzij gezet. Kun je natuurlijk niet zeggen tegen een ongevaccineerde, laten we even iemand uit de Bible Belt nemen. Ik heb ook berichten gezien van predikanten die oproepen om juist wel die social distancing te handhaven. En dat lijkt mij een hele goede beweging, om juist wel die maatregelen die je wel kunt nemen, dat je die ook moet nemen. Hè? Dus als je niet wil laten vaccineren, dan heb je nog steeds de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het indammen van de pandemie. Dat is een heel belangrijk moreel appel wat we op iedereen kunnen doen in de samenleving. En dan heb je natuurlijk een groep mensen die zich daaraan willen onttrekken. Maar dat kan, ja, dat kan op een bepaald bepaalde manier ook niet helemaal. Hè? Dus je kunt, dat wordt wel vaker gezegd, ook door ethici als Roland Pierik. Op het moment dat je anderen gaat schaden, doordat jij je eigen vrijheid claimt en daar ook een grote ruimte voor wil hebben, ja, dan houdt dat op. Want andere schade is een zeer ernstig iets. En het feit dat de rest van de zorg nu alweer in het gedrang lijkt te komen, dat is natuurlijk ook een heel belangrijke overweging die we mee moeten nemen in, en ik wens het OMT veel wijsheid toe, in de afweging van welke maatregelen zijn dan proportioneel en welke zijn dan ook het minst ingrijpend. Nou, laten we er eens een pakken. Bijvoorbeeld dus kijken naar uitbraken. Hè, waar zijn ze, zoals Staphorst is dan genoemd? Of wijken in grote steden waar de vaccinatiegraad laag is. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, nou, dat is interessant. Hè? In het vorige gesprek zei ik al, nou, stel je voor dat je dan in die wijken concrete maatregelen zou gaan nemen. Dat zou heel mooi zijn, maar het is heel lastig. Hè? We zijn een open land. We kunnen niet om het wijkje, ik noem maar wat, Amsterdam-West, als het daar veel zou optreden, of Staphorst, kunnen we niet zomaar een hek omheen gaan zetten. Dus dat wordt vrij lastig. Maar er zijn natuurlijk wel voorbeelden. Ik wil wel zeggen, in de supermarkt moet je daar wel een mondkapje op en in de andere wijk niet. Ja, maar dat zal beperkt effect hebben. Hè. Je kan ook naar de supermarkt het dorpje verderop als je daar geen zin in hebt. Maar er gaat natuurlijk wel een bepaalde signaalfunctie van uit. En ik kan me voorstellen dat soort niet heel erg ingrijpende maatregelen wel degelijk overwogen kunnen worden op het moment dat het echt veel meer optreedt in specifieke geografische gebieden. Het is natuurlijk ook heel belangrijk om te kijken van waar treden die meeste besmettingen nou op. Hè? Dus als dat nog steeds het meest in de huiselijke sfeer gebeurt, ja, dan is het toch ook echt een opdracht aan gezinnen en families om met elkaar daar veel zorgvuldiger mee om te gaan. In Italië heb je een coronapas nodig voor je werk. Dat zijn ook opties die op tafel liggen, horen we ook van minister De Jonge. Hij noemt het niet concreet, hè, maar het is zo'n rijtje wat dan voorbij komt van wat er ook zou kunnen. Ja. Ja, ook dat zal natuurlijk niet voor alle beroepen kunnen gelden, denk ik. Maar ook daar moet je een alternatief hebben. Als jij jezelf laat testen, als je niet gevaccineerd bent en je bent negatief, dan zou je ook bij je werk naar binnen gelaten moeten worden. Het is meer aan een jurist, denk ik, om te zeggen of je dat mensen wel of niet mag opleggen. Als je in een ziekenhuis werkt, hè, zoals ik aan het Amsterdam UMC, dan lijkt dat wat lastig. Want als je aan iedereen de coronapas vraagt bij binnenkomst, dan maak je daarmee eigenlijk de zorg vrij ontoegankelijk. Ja, wat wel opvalt is dat je dus om naar de bioscoop te kunnen wel een coronapas moet laten zien en in het ziekenhuis waar juist de kwetsbaren liggen niet. Ja, maar ja, je wil het goed van de gezondheidszorg wel voor iedereen bereikbaar houden. Dat is heel belangrijk. Ondanks de negatieve kanten daarvan die in het ziekenhuis maar al te zwaar worden ervaren door de verzorgenden en verplegenden. Dank u wel. Mariette van der Hoven, hoogleraar medische ethiek aan het Amsterdam UMC. We gaan naar Den Haag, naar de AWB. Bianca Damink, hoe is het op de A16? Nou, de A16 is net weer vrijgegeven, dus dat is goed nieuws voor het verkeer van Breda naar Rotterdam. Maar er staat nog wel een flinke file tussen Breda Noord en de Randweg Dordrecht. Die wordt langzaam maar zeker korter, maar je hebt daar nu nog ruim een uur vertraging. En ook op de A17 staat nog 6 kilometer file van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft in een telefoongesprek met haar steun uitgesproken aan Moldavië. Het land kampt met een nijpend energietekort doordat het gascontract met het Russische Gazprom is verlopen en er geen akkoord kan worden bereikt over een nieuwe deal. De pro-Europese regering van het kleine Oost-Europese land heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Polen heeft inmiddels 1 miljoen kuub gas aan Moldavië verkocht om de komende week in ieder geval door te komen. De burgemeester van Nunspeet kreeg vorige maand veel kritiek omdat hij zijn inwoners opriep zich te laten vaccineren, maar toegaf zelf niet gevaccineerd te zijn. Vanuit geloofsovertuiging heb ik ervoor gekozen om niet te vaccineren. Als ik vervolgens rationeel naar de situatie kijk in het land, wat de effecten zijn van vaccineren, dan kan ik niet anders concluderen dan zou ik het zeker gedaan hebben als dat emotioneel deel mij niet in de weg zou staan. Nu blijkt dat de burgemeester positief is getest op het virus, meldt de gemeente Nunspeet. Een woordvoerder laat aan Omroep Gelderland weten dat de burgemeester tot nu toe alleen milde klachten heeft. Heugelijk nieuws uit Burgers Zoo. Daar is een zuidelijke breedlipneushoorn geboren. Hij is volgens zijn verzorgers kerngezond. De neushoornsoort wordt bedreigd door stropers die de waardevolle hoornen willen hebben. In Burgers Zoo zijn sinds 1977 14 van zulke neushoorns geboren. Arnhemse dierentuin zegt daarmee een van de succesvolste breedlipneushoornfokkers van Europa te zijn. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Watermelon Sugar van Harry Styles was dat. Oh, ik dacht ik krijg nog wat geluiden bij na zo'n watermeloen. Maar die slik ik zelf even door. Voor het eerst hebben wetenschappers van NASA bewijs gevonden voor een planeet die niet alleen buiten ons eigen zonnestelsel ligt, maar zelfs buiten de Melkweg. Onderzoekers ontdekten de mogelijke planeet op 28 miljoen lichtjaar van de aarde. Wat betekent dat? Ligt er 28 miljoen jaar over doet om daar te komen. Leven is op de planeet onmogelijk door de sterke straling, dat wel. Contact nu met Daphne Stam, planeetonderzoeker aan de TU Delft. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe bijzonder is deze ontdekking? Heel bijzonder. Kijk, we weten wel dat er planeten draaien om andere sterren heen. In de Melkweg kennen we al meer dan 4000 van die planeten. Dus buiten het zonnestelsel. En ja, alle astronomen hadden natuurlijk wel verwacht dat zo'n ander sterrenstelsel, anders dan de Melkweg, ook planeten om de sterren heeft draaien. Maar dit is dus de eerste keer dat zo'n planeet gevonden is. En ook nog wel op een hele bijzondere manier. Ja, hoe dan? Nou, deze onderzoekers die hebben röntgenstraling gebruikt. Dus met een röntgentelescoop, röntgenstraling, dat wordt uitgezonden door sterren. Dat komt niet door de aardatmosfeer heen, dus daar is geen gevaar. Maar met een ruimtetelescoop kun je dat dus wel meten. Hm. Nou, en in dit geval is het dus een sterrenstelsel, dus het is een gewone grote ster. En daarnaast draait nog een neutronenster of een zwart gat. Dat kunnen de onderzoekers niet zien. En die twee draaien om elkaar heen. En die grote gewone ster, daarvan komt gas, materie, valt op die neutronenster. En als ze daar opvalt, ontstaat daar een superhete plek waar röntgenstraling door wordt uitgezonden. Nou, dat kan zo'n röntgentelescoop dus meten. Maar wat ze dus nu hebben gemeten, is dat op een gegeven moment die röntgenstraling eigenlijk helemaal weg was. 3 uur lang. En toen kwam die weer tevoorschijn. Er zat iets voor. Daar zat iets voor, ja, inderdaad. Ja. En ze hebben dus kunnen berekenen dat dat een planeet kan zijn. Een grote planeet, want bijna alle röntgenstraling was verdwenen. En die, ja, die heeft dus een grootte ongeveer van Saturnus in ons zonnestelsel. Dus dat is, ja, daar passen ongeveer 8 aardes op een rijtje in Saturnus ter verhouding. En deze planeet die draait in ongeveer 70 jaar om die neutronenster heen. Dus om dit nog een keer te meten, ja, dan moeten we dus ongeveer 70 jaar wachten. Oh, ja, ja. Maar dit was wel eens een gouden kans om dit te kunnen zien. Niet letterlijk dus, maar te meten eigenlijk door die straling, als ik het goed begrijp. En ja, het is precies. Ook bijzonder omdat hij dus buiten ons zonnestelsel sowieso is. En dus eigenlijk nog verder zelfs dus dan dat. Want we hebben dus onze eigen zon. Dan heb je nog in de Melkweg meer zonnen. Maar dit is daar nog verder. Precies, in onze eigen Melkweg, die heeft de vorm van een soort grote platte pannenkoek met een doorsnede van 100.000 lichtjaren. Dus het licht doet er 100.000 jaar over om van de ene naar de andere kant te komen. En daar zitten al ongeveer 400 miljard sterren in onze Melkweg. En dit is dus zo'n andere Melkweg eigenlijk. Hij heet M51, dus dat is niet zo'n hele mooie naam. Maar ja, daar zitten ook ongeveer zoveel sterren in. Dus en dus ook planeten. Wat kunnen we met deze informatie, buiten dat het gewoon leuk is om te weten dat die planeet er dus is? Nou, dat is inderdaad heel leuk. We kunnen helaas van deze planeet niet meer informatie krijgen, omdat die gewoon te ver weg is om er ook ooit maar met een telescoop een foto van te maken. Maar het geeft wel heel goed aan dat er dus planeten zijn die bijvoorbeeld om zo'n neutronenster ook heen draaien. Een neutronenster, dat is eigenlijk een ster die aan het einde van zijn leven deels uit elkaar klapt en een deel stort in. Dus het is een hele compacte, hele zware ster die wel heel klein is. Nou, en deze planeet heeft dus blijkbaar dat uit elkaar klappen en dat instorten overleefd. Dus dat is ook heel interessant om te weten. Hoe zit het eigenlijk met de exoplaneten die dus dichter bij ons staan? Dus niet in ons zonnestelsel, maar dus de planeten daarbuiten. Hebben we daar al wel een beter beeld van, dus die dichterbij zijn? Ja, we weten ongeveer 4000 van die planeten bij allerlei soorten sterren. En gemiddeld genomen heeft eigenlijk elke ster die je aan de hemel kunt zien, dus ook vanavond als het onbewolkt is, heeft planeten bij zich. En daar zijn er ook een heleboel van die klein zijn, zoals onze aarde, dus die voornamelijk van rots gemaakt zijn. En er zijn ook een heleboel grote bij, zoals Saturnus en Jupiter. Die bestaan voornamelijk uit een hele dikke gaslaag. En eigenlijk weten we van die planeten ook nog niet zoveel. Want zelfs die planeten in onze eigen Melkweg, die zijn eigenlijk allemaal ontdekt door bijvoorbeeld doordat ze hun ster laten wiebelen als ze zelf om de ster heen draaien. Of doordat ze eens in hun baan om de ster heen tussen ons en de ster zitten en dan een heel klein dipje in het sterlicht veroorzaken. Het lijkt een beetje op deze röntgenmethode. Alleen bij de röntgenstraling verdween bijna alle straling. Bij de meeste sterren, als daar gewoon een planeet voorbij trekt, dan heb je minder dan 1% sterlicht, ben je even kwijt. Dus dat zit een heel klein eclipsje. Ja. Maar we hebben dus die planeten eigenlijk niet op de foto gezet. Een paar, en dat waren hele jonge, hele grote, hele hete planeten. Maar verder weten we er dus heel weinig van. Want we hebben geen telescopen die dat nu kunnen meten. Nee. Stel andersom, er is leven, maar zij kijken naar ons. Zijn wij te zien of zijn er dan andere planeten in ons zonnestelsel die dan als eerste zullen opvallen? Ja, dat hangt dus helemaal van hun technieken af. Maar in principe zijn genoeg sterren geïdentificeerd waar misschien planeten omdraaien die ons met die methode van dat dipje kunnen vinden. Ah. Ja, en dan is het de vraag of ze meer van ons weten. Dus er wordt nu al heel hard op de aarde gewerkt aan het ontwerp van hele grote telescopen in de ruimte die dus wel foto's kunnen maken van die planeten bij andere sterren. Nou ja, en als die aliens een beetje op ons vooruit lopen, dan hebben zij misschien van dat soort telescopen. Maar je moet je daar niet heel veel van voorstellen, hoor, van die foto's. Dus het worden wel stipjes. Dus het is een 1 pixel licht wat je dan op de foto kunt zetten en waar je dus je informatie uit moet halen. Meer wordt het voorlopig niet, nee. Nou, toch razend interessant. Dank u wel, Daphne Stam, planeetonderzoeker aan het TU Delft, over die eerste exoplaneet dus buiten ons melkwegstelsel. Zometeen, dan wordt er gezocht nu nog altijd naar 1000 extra spoedplekken om asielzoekers door heel Nederland te spreiden, dat weten we. Nou, hoeveel zijn het er geworden? Ook na overleg vandaag 600. Ster. Kroonkozijn. Al jaren sterk in kunststofkozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Don Giovanni, Mozart's legendarische verleider, keert terug bij de Nationale Opera. Vanaf 4 november de succesproductie slechts 8 keer te zien. Boek nu de laatste kaarten via operaballet.nl. Sta iedere dag op met een glimlach. En nu helemaal, want bij Smulders Textiel krijg je het tweede dekbedovertrek vandaag voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Nu tijdelijk het tweede dekbedovertrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk. Dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. NPO Radio 1. Het is 5:30 geweest. Jelle Visser met de hoofdpunten. De Gezondheidsraad komt deze week bij elkaar om na te denken over de zogenoemde boosterprik met coronavaccins. Veel EU-landen hebben al besloten om zo'n extra coronaprik aan te bieden. Zo mag in Frankrijk iedereen vanaf 65 jaar een derde prik gaan halen. Bij het RIVM zijn de afgelopen week bijna 39.000 positieve coronatests gemeld. Dat is een stijging van 50% ten opzichte van een week eerder. Er liggen nu 849 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 192 op een intensive care. Het Europees Centrum voor de Bestrijding van Infectieziekten, het ECDC, waarschuwt ook nog voor het komend griepseizoen. Dat kan namelijk zwaar worden voor ouderen. De meest voorkomende griepvariant is er eentje waartegen het griepvaccin niet effectief is en die vooral ouderen kan treffen. En de vrouw van 21 uit Den Bosch, die ervan verdacht wordt haar halfzus doodgestoken te hebben, blijft 2 weken langer vastzitten. Het 20-jarige slachtoffer werd zaterdagavond in hun gezamenlijke woning neergestoken. De verdachte streamde de steekpartij live op Instagram. AWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging is er vanmiddag voor het verkeer rond Rotterdam en Breda. De A16 is wel weer vrij na een ongeluk van Breda naar Rotterdam. Er staat nog wel file tussen Breda-Noord en de randweg Dordrecht. En de vertraging is nog zo'n 3 kwartier. Op de A17 heb je daardoor nog een kwartier op onthoud richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. En er staat nog een lange file op de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen de afrit Loenen en Vaassen. Daar heb je nog 3 kwartier tijdverlies. En dat komt ook door de nasleep van een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Gerrit Hiemstra voor het weer. Ik wilde eigenlijk eerst even voor het weer hebben op Sicilië, Catania. Ja. Een paar weken terug zag ik daar al noodweer, maar het is opnieuw aan de gang daar. Ja, dat klopt. Vooral aan de oostkant, hè, waar Catania ligt. Daar is het al een paar dagen, regent het daar pijpenstelen. Er is al sinds zondag zo'n 200 mm regen gevallen. En dat levert daar op dit moment, ja, gisteren natuurlijk ook al, maar ook vandaag, grootschalige overstromingen op met heel veel schade. Er is ook al 1 persoon verdronken. De stroom is op heel veel plaatsen uitgevallen. Automobilisten zitten bekneld in de waterstromen. Want ja, het is natuurlijk een hellend gebied. Dus als er zoveel regen valt, ja, dan gaat dat natuurlijk heel snel naar beneden toe. En het is ook nog niet voorbij, want ook de komende dagen blijft er steeds vanuit het oosten, zuidoosten, ja, vochtige lucht door een lage druktegebied daar vlak in de buurt. Blijft daar tegen die bergen opstijgen. En dat betekent dat er daar nog een keertje de komende dagen zo'n 150, misschien wel 200 mm bij komt. Dus de problemen zijn daar zeker nog niet voorbij. Nee. Ja, en bij ons, hier een beetje regen vandaag, maar viel reuze mee. Ja, en dat is ook heel vaak zo. Als het hier rustig weer is, dan is het vaak in het Middellandse Zeegebied op sommige plekken heel erg slecht weer. Mm. Zoals nu bij Sicilië. Maar hier is het dus rustig. Ook relatief zacht. Vandaag was het al zo. Veel plaatsen hebben ook opklaringen gehad. Er valt ook nog een beetje regen trouwens in vooral het noorden van het land. En vannacht blijft het ook erg zacht met minimumtemperaturen van 11 tot 14 graden. Morgen is het dan eerst bewolkt, maar in de loop van de dag dan zal de zon wel wat doorbreken. Vanuit het zuiden gebeurt dat voornamelijk. En morgen wordt het zo'n 15 tot plaatselijk 17 graden. Zo. Dus dat is ook al best wel zacht te noemen voor deze tijd. En na morgen blijft het nog een paar dagen zo. Donderdag en vrijdag is het ook droog en relatief warm herfstweer. Met temperaturen van zo'n 16, 17 graden. In het weekend komt er wel meer bewolking. En dan gaat het ook weer wat regenen of dan komt er een bui. En de temperatuur blijft toch wel wat aan de hoge kant met zo'n 15 graden. Zeker voor in het zuiden waar ze nu schoolvakantie hebben is het allemaal goed nieuws. Ja. Greg, dank je wel. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker, we gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Nu bij New York Pizza. De Mamma Mia Meatlovers Pizza. Met rode ui, ham gehakt en overheerlijke pepperoni. Mamma Mia. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Vanavond op NPO 2 de EO-doc 100 Up. In deze feel-good docu van Hedy Honigman laten mensen van 100 jaar of ouder zien hoe levenslust helpt in de strijd tegen de tijd. Zijn werk en altijd nieuwsgierig zijn naar de ander het recept voor hoge ouderdom. Kijk vanavond om 10:30 100 Up bij de EO op NPO 2. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemeyer Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemeyer kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemeyer.nl. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Hey avonturier, ga jij mee op missie? Bezoek dan het Nationaal Militair Museum. Duik in de wereld van een militair. Stap achter het stuur van een minitank of minijeep en leer vliegen in een F-16. Start jouw missie op nmm.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws & Co. Niet de gehoopte 1000, maar 600 extra spoedplekken voor asielzoekers heeft de oproep van het kabinet opgeleverd. Betekent dat niet alle provincies gehoor hebben gegeven aan het verzoek vanuit Den Haag. Commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, had vanochtend hier overleg over met zijn collega-commissarissen, de demissionair minister van Binnenlandse Zaken Ollongren en demissionair staatssecretaris voor Vreemdelingenzaken Broekers-Knol en ook het COA. René Paas, goedemiddag. Goedemiddag. Overleg heeft dus geen extra plekken opgeleverd, wat wel werd gehoopt. Ja, zeker wel. Kijk, het afgelopen weekend was ingeklemd tussen twee vergaderingen. We zouden eigenlijk gisteren, maar het werd vanmorgen, we zouden het net ophalen hoeveel extra plekken er zijn gekomen om Ter Apel te ontlasten. En de staatssecretaris heeft bekendgemaakt dat er 600 crisisnoodopvangplekken waren. Het rondje tussen de commissarissen van de Koning van vanmorgen gaf zicht op echt aanzienlijk meer. En het gaf ook het beeld dat eigenlijk elke provincie alles op alles zet om extra capaciteit te leveren. Alleen, dat is niet allemaal van vandaag op morgen beschikbaar. En dat is ook vaak tussen gemeenten en het COA om dat te regelen. Voor mij is het allerbelangrijkste wat het effect is op Ter Apel. Want daar liep het de afgelopen week de spuigaten uit. En daar zie je dat geleidelijk aan het aantal mensen dat verblijft in de nachtopvang afneemt. Het zijn er nog steeds te veel. Vanmorgen waren het er 374. Nou, dat zijn er 100 te veel. Maar dat is echt wel een andere situatie dan de meer dan 600 die we in de afgelopen week hebben gezien. Ja, maar als ik het dus goed begrijp, 600 extra plekken, maar het zijn er meer dan 600. Ja, er komen echt veel meer dan 600. En dat is ook heel belangrijk. En je moet je realiseren. Op wat voor termijn dan? Want u zegt, ze moeten dan wel nog een beetje overleggen met de gemeente. Hoe snel zijn die extra plekken er dan? Kijk, getallen gaan heel snel hun eigen leven leiden. Die 100 per provincie deden dat bijvoorbeeld. Maar dat was gewoon een vuistregel voor de orde van grootte. En omdat het dat probleem er was. Ja, het ging eigenlijk over 100 per provincie. Voor 1 november. Dat is het ook nog niet. En het is heel belangrijk dat Ter Apel leger wordt. Dat is op dit moment aan de gang. En dat is ook heel belangrijk. Want niet alleen was de situatie zoals die was ongewenst, maar ook het aantal covid-besmettingen neemt op dit moment toe. Dus je moet echt, eerlijk gezegd, beneden de vergunde capaciteit zitten. Dus er moeten er echt nog meer dan 100 af. En er is nog iets anders wat we ons moeten realiseren ook. Wat hier gemaakt is tijdelijke opvang. Het is plekken in kazernes, plekken in fabriekshallen. De prik XL-locatie in Groningen. Hoe lang is tijdelijk eigenlijk? Nou, dat hangt van de afzonderlijke locaties af. En we hebben dus tijd gekocht nu. Weken, misschien een paar maanden. En dan kan het maar zo zijn dat dit soort ellende die ons niet had hoeven te overkomen, ik heb het eerder beschamend genoemd dat het is gebeurd, dat zomaar weer terug is. Dus we zullen de komende weken ook nog alles op alles moeten zetten om extra reguliere AZC, asielzoekerscentra capaciteit te maken die er nu nog niet is. Ja. Dus we zijn nog lang niet klaar. Maar wat de noodopvang betreft, komen er dus voor 1 november, u zegt ja, pas 1 november, maar dat is over 5 dagen. Er dus inderdaad toch ongeveer die, ja, u zegt niet te veel te vast te willen houden aan die cijfers, maar die plekken moeten er wel zijn. En het was ook wel het idee dat dus inderdaad elke provincie wel deed. En als elke provincie dus bijvoorbeeld die 100 plekken levert, zouden we 1200 plekken hebben. Maar zo werkt mijn idee dat ik u nu ook vertel is dat elke provincie ook wat doet. Ja. Alleen niet in alle gevallen zijn de plekken die gevonden zijn al publiek. Dus dat komt de komende dagen. En we zijn nog niet klaar als we deze 1000 hebben bereikt. Dat is echt nog maar het allereerste begin. Hm. Het komt er nu op aan om extra capaciteit voor AZC's, voor asielzoekerscentra, te realiseren. Want anders hebben we dit probleem, als al die tijdelijke voorzieningen er straks niet meer zijn, er één voor één ophouden. Als het leger zijn kazernes weer nodig heeft, als er weer gesport moet worden in sporthallen, dan heb je maar zo dezelfde problemen weer. Dus er moet nu flink geïnvesteerd worden in asielzoekerscentra. En het liefst met een buffer, zodat dit soort toestanden nooit meer komen. Maar dat hebben we al vaker gehoord. Dit wordt al jaren gezegd. Ja, en ik zeg het nu ook. Ja. En er is ook nog iets anders. Namelijk mensen die hier mogen blijven, die horen niet in een asielzoekerscentrum, want die zijn geen asielzoekers meer. En een van de grote veroorzakers van het probleem is dat asielzoekerscentra hartstikke vol zitten met mensen die er eigenlijk niet meer horen, die gewoon ergens anders moeten wonen. En ook dat is iets wat we de komende weken en maanden moeten gaan doen. Want anders heb je de problemen maar zo weer terug. Maar hoe kunnen we dat gaan doen? Want ook dit heb ik veel vaker gehoord. Maar dat laatste is huisvesting. Kijk, de woningmarkt in Nederland is volkomen overspannen. Dat is een groot probleem. Iedereen die een huis zoekt, heeft het verschrikkelijk moeilijk om een huis te vinden. Ligt ook gevoelig, hè? Dat betekent dus dat er de komende tijd flink zal moeten worden gebouwd in plekken waar mensen kunnen wonen. En daar zijn Binnenlandse Zaken en een aantal gemeenten die zeggen, wij zien dat wel zitten, ook op dit moment al over in gesprek. En dat gaat dan om een soort van noodwoningen die je ook heel snel kunt neerzetten. Ja, het gaat inderdaad meestal niet over de reguliere woningen, want de reguliere huizen zijn ongeveer op. Maar als je in een studentenstad zit en eens in het jaar een groot overschot hebt aan woningzoekende studenten, of als je veel arbeidsmigranten hebt, of als je veel mensen hebt die een tijdje een bepaalde woning zoeken, dan kan het zijn dat je zegt, nou, dan gaan we nu een complex maken van tijdelijke woningen, waar een heleboel mensen die voor een tijdje huisvesting zoeken kunnen wonen. En dat zou dus ook kunnen gelden voor mensen die geen asielzoekers meer zijn, maar die recht hebben op een huis in Nederland. Bent u wel toch wat positiever gestemd? Als ik u eerder hoorde en zoals ik u nu in dit gesprek hoor over hoe het gegaan is, ook de sfeer bijvoorbeeld tijdens het overleg, hoe was die? De sfeer was heel constructief. Iedereen voelt zich enorm verantwoordelijk om dit probleem niet in Ter Apel voor het hele land op te laten lossen, maar te zeggen, dit doen we met z'n allen. Maar het is niet klaar met de crisisnoodopvang die nu gerealiseerd is. Het is ook niet klaar met de noodopvang die nu gerealiseerd wordt. Dit moet landen. En dat is de grote opgave die nu op het bordje ligt van 12 commissarissen van de Koning. Hij heeft niet meer het gevoel dat iedereen Ter Apel in de steek laat. Burgemeesters om reguliere capaciteit te gaan maken. Nee. Maar echt dat gevoel dat Ter Apel in de steek werd gelaten, dat is nu weg bij u? Ik vind dat Ter Apel lang in de steek is gelaten. Dat het veel te. Het is beschamend dat dit is gebeurd voor de inwoners van Ter Apel, maar ook voor de mensen die daar op een kluitje, op matrassen en stoelen op de grond hebben moeten slapen. Dit had ons niet hoeven overkomen. En we moeten nu alles op alles zetten dat het niet nog een keer gebeurt. René Paas, commissaris van de Koning in Groningen. Dank u wel. Het Allard Pierson Museum in Amsterdam moet het Krimgoud terugsturen naar Oekraïne en niet naar de musea op de Krim, waar ze eigenlijk vandaan komen. In 2013 kwamen zo'n 650 kunststukken voor een tentoonstelling in Bruikleen naar Nederland. Omdat Rusland in 2014 de Krim annexeerde, wist het museum daarna niet naar wie de stukken nou eigenlijk terug moesten. Na 7 jaar procedures deed het gerechtshof in Amsterdam vandaag uitspraak in deze politiek beladen zaak. Verslaggever Matthijs van der Wiel was erbij. De Bakhchisarai History and Culture State Preserve of the Republic Crimea. Crimea. Lastige namen voor de bode die de zaak uitroept. De Gersonesos. De zaak tussen de Krimmusea en de staat Oekraïne. Het is een ongewoon aanblik. 8 televisiecamera's staan erop gesteld, vooral uit Rusland en Oekraïne. Dam is aan de orde. De uitspraak. En er is een delegatie van de Oekraïense regering naar de zitting gekomen. The museum pieces belong to the public part of the State Museum Fund of Ukraine. Daarom ook een samenvatting van de uitspraak in het Engels. Oekraïne wint de zaak. De beslissing van het Hof houdt in dat die krimschatten deel uitmaken van het museumfonds van de staat Oekraïne. Aad van der Beek van het gerechtshof. En de staat Oekraïne heeft een zwaarwegend belang bij bescherming van het erfgoed van de staat Oekraïne. En die stukken waar het hier om gaat behoren volgens het Hof tot het erfgoed van de staat Oekraïne. En wel deserved. It could not have been better than this. I'm very happy for you. I'm very happy for Ukraine. De delegatieleden uit Oekraïne en een Nederlandse advocaat feliciteren elkaar. It's very important for our country. Thank you very much. We're very happy for Ukraine. Many people in Ukraine asked about them. They would like to see them. Hier zaten veel mensen in Oekraïne op te wachten, zegt Katarina Shuleva, onderminister van cultuur. The cultural community of Ukraine are waiting for the process of returning. Krim kwijt, maar de schatten zijn gered. We don't think it lost. Zo ziet ze dat niet. We think and you know every official document that Crimea is a part of Ukraine. So we understand that it is like a temporary period. De bezetting is tijdelijk, zegt ze. Dan gaan ze met z'n allen lachend op de groepsfoto in de rechtszaal, niet eerder gezien. Ja, het is in Oekraïne een hele emotionele zaak die door heel veel mensen wordt gevolgd. Het heeft gewoon te maken met hun identiteit. Advocaat Maarten Sanders vertegenwoordigt Oekraïne. En natuurlijk ook dat daar op een bepaald moment een buurland binnenloopt en zegt het is van ons. Ja, als je je daar niet met militair geweld tegen kan verzetten, wat dan? Hè? En dan heb je nog de rechtsstaat. En dat is heel fijn dat Nederland zo'n rechtsstaat is en dat je daar je recht kan halen. Het gaat helemaal niet om de kunstwaarde. Het gaat om de symboliek. Ja, ik denk dat dat absoluut zo is. Ja. And it is terribly sad because all these treasures, these 650 artifacts, have never been part of Ukraine. They've been excavated in Crimea. They have been taken care of, restored, exhibited, always in Crimea. Rob Meijer, advocaat van de Krimmusea, staat de Russische TV te woord. Nou, buitengewoon teleurgesteld. Ik heb met een paar van die directeuren intensief contact gehad. Die moeten huilen als ze denken aan de spullen die er niet meer zijn. Ik heb video van die musea laten zien met de vitrine waarin de helft gevuld is. Want de andere helft ligt in de kelder in Amsterdam. Voor het Allard Pierson Museum is het al 7 jaar lang een lastige en kostbare zaak. De kunstschatten moeten worden beveiligd, verzekerd en onderhouden. En voorlopig gaan ze nog niet weg, zegt advocaat Paul Loep van het museum. Nou, we zijn blij dat de zaak weer een stap verder is geholpen. Voorlopig zullen we de objecten nog wel veilig bewaren. Want de verwachting is dat de partij die ongelijk heeft gekregen, de Krimmusea, cassatie gaan instellen. Waar liggen ze eigenlijk, die kunstschatten? Veilig opgeborgen. Ik kan niet specifieker zijn om veiligheidsredenen. We zitten er niet mee in ons maag, maar het zou goed zijn als aan deze langlopende kwestie een eind komt. Zodat de objecten weer ergens kunnen worden bewonderd. AWB Verkeersinformatie, Bianca Damink, hoe is het op de weg? Nou, de meeste files die worden langzaam maar zeker alweer wat korter. Alleen een ongeluk veroorzaakt nog wel vertraging op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven heb je nu een kwartier oponthoud en de rechterrijstrook is dicht. Het gaat niet goed met de Tialf in Heerenveen. De schaatsbaan staat er financieel slecht voor. Amateurs en topsporters vrezen daarom dat de ijstempel binnenkort failliet gaat. Onder meer oud-schaatser Rintje Ritsma heeft daarom een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, vertelt hij aan Hart van Nederland. Als er ook maar iets gebeurt, is er gewoon nu geen geld om een machine bijvoorbeeld te repareren als die kapot zou gaan. Dus de portemonnee moet worden getrokken? Er moet in ieder geval gesproken worden dat er dat een potje is als vangnet dat die half de deuren open kan blijven houden. Onder andere Sven Kramer, Irene Wüst en Mark Tuitert hebben de brief ondertekend. Ze hopen dat het Rijk eenmalig 20 miljoen euro wil bijdragen. Naar België. Meer dan 90% van de omwonenden van chemiebedrijf 3M hebben te hoge PFAS-waarden in hun lijf. Dat blijkt uit onderzoek van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Inwoners van Zwijndrecht wordt daarom aangeraden niet meer eieren en groenten uit de eigen tuin te eten. Correspondent Kiesje Hekster. Wat is er verder uit dat onderzoek gekomen? Ja, volgens de onderzoekers zijn het echt zorgwekkende conclusies. Je noemde al 9 op de 10 inwoners die daar in de buurt zitten van die fabriek met te hoge PFAS-concentraties in hun bloed. En bij 16 zijn dat er zelfs zoveel dat er verhoogde risico's zijn om ziek te worden op de langere termijn. En we weten dat PFAS op die langere termijn kan leiden tot bijvoorbeeld effecten op de immuniteit, cholesterolgehalte, vruchtbaarheid, serieuze gevolgen. En over het algemeen blijkt uit het onderzoek een heel duidelijk beeld. Hoe dichter je bij die fabriek woont, hoe hoger de bloedwaarde van PFAS en hoe zorgwekkender dus. Eerder was inderdaad al gezegd, geen groenten uit de moestuin, geen eieren van kippen die je hebt rondscharrelen in de tuin. Dat gold toen voor inwoners in een omtrek van 3 kilometer vanaf de fabriek. En de onderzoekers zijn toch wel geschrokken. Dat advies is nu uitgebreid tot 5 kilometer rondom die fabriek. Dus zorgwekkende conclusies. Ja, ik kan me voorstellen dat de inwoners ook geschrokken zijn. Jij hebt daar mensen gesproken, wat zeggen ze? Ja, die zijn zeker geschrokken natuurlijk. Ik heb een paar mensen gesproken die maar een paar 100 meter van die fabriek vandaan zitten. Er loopt eigenlijk alleen een snelweg tussen. En die maken zich zorgen. Ik heb iemand gesproken die al meer dan 60 jaar op die plek woont. En PFAS bouwt zich op, dus daar verwacht je misschien hele hoge normen in zijn bloed. Die had hij ook. Maar ik sprak ook een buurvrouw van hem, die woont er nog geen 10 jaar. En zij at al geen groenten uit de tuin. Ze at al geen eieren van kippen die daar in de buurt rondscharrelen. En toch waren ook bij haar de bloedwaarden veel te hoog. Daar is ze heel erg van geschrokken. Ze overweegt zelfs te verhuizen. Ze maakt zich ook heel veel zorgen over de gevolgen voor haar kinderen mogelijk. Ik was zwanger van hen toen ik hier woonde. Ik heb hen borstvoeding gegeven en het is ook al wel echt aangetoond dat babytjes via de placenta en via borstvoeding ook significante concentraties aan PFAS binnenkrijgen. En het is voor, met name bij die kinderen dat ook lage concentraties al snel tot gezondheidseffect kunnen leiden. Dus ik ben ongelooflijk bezorgd voor mijn kinderen ook. Ja. Nou, zegt Kiesja. Nou ligt Zwijndrecht niet heel ver van de Nederlandse grens af. Bij Antwerpen, 20 kilometer, denk ik. Kan het ook onze kant op komen? Ja. Ja, vorige maand was er natuurlijk ophef, omdat in de Schelde ook verhoogde concentraties PFAS gemeten werden. Daar is toen nog een ruzie over ontstaan eigenlijk tussen de provincie Zeeland en het Vlaamse ministerie hier over die te hoge waarden. Want het lijkt er sterk op dat die van die 3M-fabriek afkomstig zijn. Die heeft ook illegaal in de Schelde geloosd. Ik heb met de onderzoeker gesproken en ook gevraagd of de conclusies van vandaag ook wat dat zou kunnen betekenen voor Zeeland. Daarvan zei zij heel duidelijk hoe dichter je bij de fabriek woont, hoe groter de zorgen. En Zeeland is natuurlijk wel echt een heel stuk verder weg. Bovendien komt de PFAS daar via het water en niet in de grond, zoals in Zwijndrecht het geval is. Dus echte conclusies durfden zij niet te trekken, omdat er natuurlijk geen onderzoek naar gedaan is. Maar ze leek het wel een beetje te relativeren, de zorgen die Zeeland over deze PFAS zou moeten hebben. Maar voor de inwoners wel zorgen. Wat gaat de Vlaamse overheid nu doen? De minister heeft gezegd dat 3M snel moet aangeven dat ze de boel niet erger maken, en anders dreigt ze de fabriek te sluiten. Oké, okay. Kiesja, dankjewel. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen bij nummer 5. Jeff Bezos kondigde vandaag aan een ruimtestation te willen gaan bouwen. Veel dichter bij huis zijn ze trouwens ook bezig met iets voor de multimiljardair. In Alblasserdam wordt, zo vermoedt in ieder geval men, gewerkt aan een gigantisch zeiljacht voor de Amazon-oprichter. Quote, hoofdredacteur Paul van Riesen vertelde aan Telegraaf-verslaggever Jeroen Holthop dat hij niet één, maar twee schepen heeft besteld. Nou, wat doet hij dan? Dan gaat hij met een helikopter naartoe. Hij heeft tegenwoordig een vriendin die helikopterpiloot is. Okay. En die kan dan weer niet landen op dat zeilschip, want dat is dan weer slecht voor de balans. Dus hij heeft er een boot bij laten bouwen, waar bijvoorbeeld de helikopter op past. Godsjemijnen. Ja, nee, want het is. Je denkt natuurlijk dat het leuk is, zo'n schip, maar het zijn ook een hoop zorgen. Ja, dat zijn ook flinke zorgen. Geldzorgen, want het bootje van Bezos zou zo'n 500 miljoen euro kosten. 4. Adele is weer helemaal terug met dit nummer. Easy on Me staat op nummer 1 en er komt ook een album aan. En ze gaat ook weer optreden. Er zijn 2 concerten aangekondigd in het Londense Hyde Park op 1 en 2 juli. De kaartjes zijn nog niet in de verkoop, maar de site waarop je vanochtend je kon aanmelden voor de voorverkoop, ja, die liep hopeloos vast. Veel fans denken, pakken wat je pakken kan, want het is nog niet zeker of en wanneer Adele gaat toeren. En we weten al helemaal niet zeker of ze dan ook naar Nederland zal komen. Na onder andere Chef Special, Vrouwtje en Kensington is nu Mo uitgeroepen tot 3FM-talent. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Dat heb jij gedaan. Dat doet het momenteel goed op de streamers. Mo komt uit Utrecht, timmert al een tijdje aan de weg. En 3FM gaat daar als 3FM Talent nu langere tijd op allerlei manieren op de voet volgen. Flink wat aandacht dus. En hier en daar ook een optreden voor haar regelen. Zo mag Mo dit jaar op Eurosonic Noorderslag spelen. 2. Op heel veel plaatsen in Nederland worden wel eens verkeersborden gestolen. Maar in de Groningse gemeente Oldambt loopt het nou wel heel erg uit de hand. Volgens de verkeerswethouder zijn in sommige delen van de gemeente bijna geen verkeersborden meer over. Vooral tussen Scheemda en Heiligerlee is er geen houden meer aan. Vooral de snelheidsborden met 30 of 50 erop zijn populair. Die worden dan bij verjaardagsfeestjes bij iemand in de tuin gezet. 1. Je zou het niet meteen denken, maar ezels zijn prima dieren om schapen te beschermen tegen wolven. En volgens Editie NL zal dat denk ik zijn, gebruiken steeds meer schapenhouders een ezel om hun kudde veilig te houden. Een ezel kan namelijk best een goed robbertje vechten. Als daar een wolf of een hond in zijn territorium komt, dan valt hij hem aan en dan pakt hij hem in die rug. En ja, dan heeft hij eigenlijk die ruggengraat beet. Dus dan kan die wolf eigenlijk al niks meer doen. En dan klauwt hij eigenlijk met zijn voorbeen. Dan gaat hij hem helemaal vertrappen. Ezels hebben ook wel nadelen. Een hengst met iets te veel hormonen in zijn lichaam wil bij gebrek aan een aantrekkelijke merrie zich nog wel eens vergrijpen aan een schaapje. Zometeen. Zeg Karel, ik heb wel een soort van wedstrijdspanning. Jij ook? NTO Radio 1. Voor deze vrijdag? Ja, een beetje wel, ja. Het is gewoon de 1000ste spraakmakers, hè? En het wordt echt leuk. We hebben een heleboel spraakmakers, mediaforumleden en meedenkers uit onze community uitgenodigd om dat feestje mee te vieren. Natuurlijk blikken we terug op allerlei opvallende momenten. We komen met een speciale verkiezing. Dat houden we nog even geheim. En geen spraakmakers zonder quiz, natuurlijk. Vrijdag, vanaf 9:30, rechtstreeks vanuit Utrecht. Die wil je niet missen. Op NPO Radio. Radio 1. De 1000ste spraakmakers. Wie luistert, weet meer. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Ruikt u het ook? De winter zit in de lucht. Maak daarom nu uw BMW winterklaar met de BMW Wintercheck. Dan wordt voor slechts €50 uw BMW op 20 belangrijke punten gecheckt en ontvangt u een exclusief BMW interieurparfum. Maak een afspraak via bmw.nl/winter. BMW maakt rijden geweldig. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl.

Het verlies had nog groter kunnen zijn, maar veel supporters en sponsors zagen af van compensatie voor bijvoorbeeld de wedstrijden waar ze niet bij aanwezig konden zijn. De financieel directeur van Feyenoord is er blij mee. Heel veel mensen hebben het zelf natuurlijk ook te lijden gehad onder corona. Met onzekere werkgelegenheid of gewoon minder inkomen. En dan is het heel goed te zien dat uiteindelijk, als we dat klemmend beroep doen, dat dan ook zijn weerklank vindt. En wij zijn heel erg blij met 8 miljoen dat supporters en zakelijke relaties hebben daarvan afgezien om dat terug te vragen. Clubliefde. De financieel directeur verwacht aan het einde van dit seizoen weer uit de rode cijfers te komen. Maar dan moeten er geen beperkingen komen op het stadionbezoek. Het weer op een enkele bui na is het droog. De zon laat zich af en toe zien. Het is 13 tot 15 graden. Vanavond en vannacht bewolkt. Lokaal kan het even gaan miezeren. Morgen begint bewolkt, maar het blijft droog. Later breekt de zon wel vaker door. Met 15 tot 17 graden is het morgen zacht. AWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Je zei al dat het wat terugliep. Zet dat door? Ja, zeker. De files worden nu steeds korter. De meeste vertraging is er nog bij Rotterdam. Wat ook nog opvalt is de A27 van Utrecht naar Breda. Want daar heb je nog een kwartier tijdverlies tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het nog langzaam. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen doe je er nog 10 minuten langer over. En op de A16 moet je nog een kwartier geduld hebben van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Zonzeel en de randweg Dordrecht. Het heeft ook nog te maken met de nasleep van een ongeluk. Ster. Hij acteert in de succesreeks Mokro Mafia. Maakt openhartige voorstellingen over zijn familie en roert zich in het publieke debat. Je kan van alles over me zeggen, maar ik ben er. In volle zalen het levensverhaal van acteur en theatermaker Nazanin Tjaar. Vanavond 20:30, Avro Tros, NPO 2. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, PwC. Er is een groot tekort aan betaalbare starterswoningen. Daarom realiseren ontwikkelaars en gemeenten steeds vaker betaalbare koopwoningen met Koopstart. Meer weten? Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Betaalbaar wonen voor iedereen. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Betaalbare woningen ontwikkel je met Koopstart. Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Mahlers vierde symfonie en liederen uit Des Knaben Wunderhorn. Met dirigent Daniel Harding, bariton Christian Gerhaar en het Zweeds Radioorkest. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Pensioenfonds ABP, dat het geld van onder andere ambtenaren beheert, gaat niet langer beleggen in fossiele bedrijven. Bestuursvoorzitter Corien Wortman wil hiermee bijdragen aan de versnelling die nodig is om klimaatverandering tegen te gaan. We hebben in de afgelopen periode veel gesproken met groepen deelnemers, groepen werkgevers, wetenschappers. Ja, en we ervaren ook veel draagvlak om deze stap nu te zetten. Mark Visser. Nieuws & Co. Op dit moment gaat het nog om zo'n 15 miljard euro, 3% van al het belegde geld, dat uiterlijk in 2023 niet langer wordt gestoken in olie- en gasbedrijven. Wat zijn nou de gevolgen van deze stap? En schiet het klimaat dan ook echt iets mee op? Mark van Baal is initiatiefnemer van Follow This. Deze organisatie probeert met andere aandeelhouders olie- en gasbedrijven te laten vergroenen. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u dan van de stap van ABP? Nou, we zijn eigenlijk enorm door verrast. We dachten dat Shell een van de beste vrienden van dat ABP een van de beste vrienden van Shell was. Hè. ABP heeft Shell altijd gesteund. Nooit voor onze klimaatresoluties gestemd. In mei nog eens een keer voor het huidige beleid van Shell gestemd. Het huidige beleid van Shell laat de emissies stijgen. Dus tot gisteren dacht Shell dat ABP een, ze steunde. En opeens vandaag zijn ze een van hun laatste twee steunpilaren in Nederland onder de grote beleggers kwijt. Alleen Robeco is nu nog over. En ze hebben dus niet Shell een soort waarschuwing gegeven door bijvoorbeeld met uw resoluties mee te stemmen of op een andere manier kenbaar te maken. Als jullie zo op deze manier doorgaan, dan trekken we ons terug. Ja, Corien Wortman zal Ben Verbeurde echt wel gebeld hebben in de afgelopen week. Maar de afgelopen jaren hebben ze Shell altijd gesteund. En waren ze meer van het pappen en nat houden. Had het een verschil kunnen maken, juist zo'n groot iets als ABP, als die wel hadden meegesteund met die resoluties van u? Of als ze op een andere manier duidelijk hadden gemaakt aan Shell, het moet anders? Absoluut, denk ik. Want er is nog steeds geen meerderheid die voor onze resolutie stemt bij Shell. En ABP, een van de grootste beleggers ter wereld, een van de grootste pensioenfondsen ter wereld, waar de rest van de wereld naar kijkt, die stemde nooit voor. En dat, ze hadden het voorbeeld kunnen geven al een aantal jaar geleden door te zeggen, wij gaan voor die resolutie stemmen, want we vinden dat oliebedrijven, niet alleen Shell, de hele olieindustrie radicaal moet veranderen om dat Parijsakkoord te halen. Dat hebben ze nooit gedaan. En ik denk dat ze daar een voorbeeldrol hadden kunnen spelen. Maar goed, nu spelen ze een voorbeeldrol door eruit te gaan. En ik neem aan dat ze daar in de boardroom van Shell ook behoorlijk van zijn geschrokken. Dus laten we hopen dat ze nu bij Shell echt wakker zijn en echt zien dat als ze het huidige beleid voortzetten, dat ze gewoon niet, dat ze al hun beleggers kwijtraken. Ze zijn nu zelfs ABP kwijt. Ja. En dat ABP voor dit moment heeft gekozen en op deze manier, waarom denkt u dat? Ja, daar kan ik eigenlijk alleen maar naar gissen. Het was echt een verrassing. En het lijkt me logischer om eerst een paar goede signalen af te geven en dan pas deze best wel radicale stap te zetten. ABP zegt al jaren, nee, we gaan niet fossielvrij, want we willen invloed uitoefenen. Dat doen ze vervolgens niet. Ze stemmen niet voor resoluties, ze stemmen voor het beleid van Shell en dan opeens zijn ze eruit. Dus nogmaals, heel verrassend. Ik weet niet, het enige waar ik vandaag over aan heb zitten denken, misschien dat ze ook wel bang zijn voor alle juridische risico's die kleven aan het niet ingrijpen op klimaatverandering. Dus dat Shell omdat Shell rechtszaak verloren. Ja, precies. Ja, en dat misschien op lange termijn ook wel eens naar degene die er gebruik van maken, dit hetzelfde kunnen krijgen. Ja, nou, ik denk dat over een aantal jaar, als de klimaatverandering uit de hand loopt en er steeds meer kosten aan verbonden zijn, dat degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn ook in de rechtszaal verantwoordelijk worden gehouden en aansprakelijk gesteld worden. En dat risico is natuurlijk ook. Maar goed, ik kan er alleen maar naar gissen. Hè. Het is nog steeds, ik denk dat het laatste woord er nog niet over gezegd is, waarom ABP dat juist nu opeens zo abrupt doet. Ja. Bent u niet bang dat de aandelen worden gekocht door beleggers die alleen geven om rendement en dat de verduurzaming juist trager gaat? Nou, ook aandeelhouders die alleen geven om rendement zullen inzien dat we het klimaatakkoord van Parijs moeten halen en dat die bedrijven moeten veranderen om op lange termijn te overleven. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Kijk, theoretisch zouden deze aandelen terecht kunnen komen bij klimaatontkenners, maar die zijn er nauwelijks meer. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Het zou heel goed zijn als deze aandelen in handen komen van beleggers die wel hun tanden laten zien en die wel voor klimaatresolutie stemmen en die Shell wel onder druk zetten om te veranderen. Wat zijn de volgende stappen die u gaat nemen? Nou ja, wij gaan opnieuw naar de aandeelhoudersvergaderingen van Shell, BP en een aantal Amerikaanse oliebedrijven met hopelijk tienduizenden aandeelhouders. We zijn nu met 8000 groene aandeelhouders. Die hebben allemaal een aandeel Shell gekocht bij ons om hieraan mee te doen, omdat zij geloven dat die olieindustrie juist het verschil kan maken, dat we die olieindustrie nodig hebben. Hoeveel om procent het klimaatakkoord van Parijs van de aandeelhouders? Nou, dat is ruim minder dan 1%. Daar gaat het niet om. Onze aandeelhouders, bijna 8000. Dat zijn een paar honderd miljoen aandelen, geloof ik. Maar we hebben nu de steun van 30% van de aandeelhouders. De grote pensioenfondsen doen ook mee. Dus het werkt op twee manieren. Individuele aandeelhouders die geloven dat de olieindustrie gedwongen moet worden om te veranderen. En die trekken grote pensioenfondsen mee. En dat is bij Shell nu 30%. 1/3 van de aandeelhouders, waaronder vreemd genoeg niet ABP, heeft in mei tegen Shell gezegd, jullie moeten veel meer gaan doen om het klimaatakkoord van Parijs te halen. Jullie moeten je emissies omlaag brengen en niet omhoog, wat Shell nog steeds van plan is. Ja, u had ze er graag gewoon bij gehad bij de resoluties. Maar goed, misschien op deze manier toch zet het Shell, zegt u, wel weer aan het denken. Nee hoor, ieder signaal aan de olieindustrie dat ze niet langer kunnen doorgaan op de oude voet is welkom. En dit is gewoon natuurlijk een heel krachtig signaal. De grootste belegger van Nederland zegt nu tegen het grootste bedrijf van Nederland, wij vertrouwen jullie niet meer. We vertrouwen er niet op dat jullie het verschil gaan maken in het stoppen van klimaatverandering. Dus dat is een enorm signaal aan het Shell-bestuur. Dank. Mark van Baal, oprichter van Follow This, activistische belegger in olie- en gasbedrijven. Nu de coronacijfers in rap tempo oplopen, piept en kraakt het ook weer in de reguliere zorg. Geldt ook voor de 56-jarige hartpatiënt Herman van der Ven. Hij wacht al 1,5 jaar op een goede behandeling, wordt telkens in de wacht gezet door de zorgen om corona en de gevolgen voor de zorg. Intussen is de situatie van Van der Ven er alleen maar slechter op geworden. Verslaggever Danny Simons ging bij hem langs. Ja, wil je een kopje thee? Nou, lekker! Ik ben Derek Sanzen. Ik weet niet wat je lekker vindt. Ja, dat maakt niet uit. Is wat anders dan wat uit het koffiezetapparaat in het ziekenhuis komt, of niet? Dat zeker wel, ja. Zeker wel. Het laatste nieuws van het ziekenhuis is wel dat ik nu op een vochtbeperkend dieet zit. Nog maar 1,5 liter per dag. Daar heb ik het op het moment een beetje zwaar mee. Ja, zullen we misschien liever aan tafel? Aan tafel? Ja, dat is prima hoor. Ik zie op tafel hier ook waar we nu zitten gelijk allerlei medische papieren en medicijnen. Ja. Want u bent gisteren teruggekomen uit het ziekenhuis. Ja, dat klopt. Ja. Die medicijnen die heb ik meegekregen, die zijn, het gros is nieuw voor mij. Het zijn ook echt een hoop, hè? Ik tel even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 doosjes en strips. Ja, 7 en dan is er nog wat, maar goed. Ja. Want vorige week maandag ging het even mis. U belandde in het ziekenhuis. Vorige week maandag ben ik in het ziekenhuis terechtgekomen. Ik voel me al weken helemaal niet 100%. Maar ik werd zo benauwd. En toen ben ik in het ziekenhuis opgenomen geworden. Nou, de eerste 2 uur daar waren een soort van hellish. Achteraf kan ik begrijpen waarom. Want ik bleek vocht in mijn longen te hebben. Vocht wat mijn hart, omdat het slechter werkte, niet weg kon krijgen. En u loopt al een tijd met die hartproblemen rond. Want maart 2020, toen zou u geholpen worden. Maart 2020 zei mijn... Toen was ik al onder behandeling met mijn cardioloog. En toen zei mijn cardioloog, ik wil je graag doorverwijzen naar het AMC. Een ablatie, zo heet die operatie. Dan gaan ze rommelen in het elektrisch circuit van het hart, zal ik maar even eenvoudig houden. Kan dan een oplossing zijn. In juni denk je van, ah, die specialisten zijn nou op vakantie. Weet je wel? Dus in augustus denk je van, ah, nu brengen ze de kinderen naar school. Dus in september ga ik eens bellen of zo. Zo is dat ongeveer gegaan. En u kreeg dan te horen, sorry meneer, ja, sorry, we hebben het heel druk, want corona. Ja. 1,5 jaar dus aan het wachten op zorg. En het wordt er niet beter op. Sterker nog, het wordt er alleen maar slechter op, voor uw gevoel. Hoe voelt u zich daarover? Als het gaat over die wachttijden in de zorg, dan vind ik het zo langzaam bijzonder. Hoe lang hebben we het vaccin? Hoe lang hebben we het vaccin nu? Ik vind het zo lang, want het moet bijzonder worden, dat men zegt van, bij die ziekte krijg je voorrang. Bij die niet. Ik vind het hele arbitraire keuzes. Nou, zo langzamerhand begint dat wel te wringen, ja. Ik las dat Thierry Baudet zei, geef ons een eigen ziekenhuis. Ik denk, top idee. 1 ziekenhuis voor Thierry Baudetse mensen. En de rest... nee, sorry. Want dat is het ook, hè. Veel mensen die nu op de IC's komen te liggen, zijn ongevaccineerden. Ja, dat zeggen ze wel, ja. Ja. Het raakt me zo persoonlijk. Ik kan dit zelfs al bijna niet zeggen zonder een traan uit te barsten. Dus ik kan niet deelnemen aan deze discussie. Ik heb alleen maar gedachten. En een van mijn gedachten is, hoe lang gaat dit duren? Want we weten ook, dit virus gaat niet weg. Dus dit is er misschien over 2, 3 jaar nog. Gaan we dan nog steeds... Nee, dat snap ik. Kom op. Daar heeft u geen boodschap aan. Nou ja, ik ben toch ook gewoon... ik ben toch ook gewoon een patiënt? Wat denk ik nou gek? U zegt eigenlijk, neem gewoon... Ik heb ook intensieve zorg nodig. U zegt eigenlijk, neem gewoon dat vaccin... En hij houdt die ziekenhuisbedden niet bezet. Weet je, vroeger als jongetje reed ik veel zwart. En dan zeiden we onder elkaar, openbaar vervoer, HTM, sorry nog daarvoor. Zeiden we tegen elkaar, als je gepakt wordt met die zeiken, betaal je de boete. Jij wil je niet laten prikken? Wees een kerel. Doe. Bel voorlopig even niet het ziekenhuis. Zo belangrijk ben jij niet. Ik ben ook benauwd geweest. U bent het nog steeds? Ja. Niet zo'n beetje ook? Nee, daarom. Ook in levensgevaar. Tuurlijk. Sterkte. Dank je. Hartpatiënt Herman van der Ven in gesprek met verslaggever Danny Simons. AWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat nog file op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Den Haag Centrum en Nooddorp. Door de nasleep van een ongeluk is de vertraging 10 minuten. En op de A15 is het nog druk van Gorkum naar Rotterdam, tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. Daar moet je nog rekenen op een kwartier extra reistijd. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar de stichting Viruswaarheid van Willem Engel, meldt de Telegraaf. Zo wordt het gedrag van het bestuur onderzocht, evenals de aankoop van een stuk grond op Ibiza, dat mede werd betaald met donaties. Net als hier stijgen in België de coronacijfers. De regering overlegt daarom dit moment over het instellen van nieuwe maatregelen. Premier Alexander De Croo zei vooraf tegen de VRT dat zeer strenge maatregelen, zoals een lockdown, zijn uitgesloten. We kunnen ons leven verder blijven leven. Er is geen enkele intentie om activiteiten te stoppen of om zaken te sluiten zoals we dat vroeger hebben moeten doen. De maatregelen waar we vandaag over spreken zijn eerder voorzichtigheidsmaatregelen die er moeten voor zorgen dat we ons leven kunnen blijven leven. Nou, wat dan wel? Bronnen zeggen tegen de VRT dat de coronapas in alle Vlaamse horeca- en sportscholen verplicht wordt. Later vanavond worden de maatregelen waarschijnlijk bekendgemaakt. Een bijzonder moment in de Duitse Bondsdag vanmiddag. Daar werd het nieuw gekozen parlement ingewijd met een bijzondere toeschouwer op de publieke tribune. En dan begrüße ik de Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel, die heute auf ungewohntem Platz. Ja, niemand minder dan Angela Merkel zwaait na 16 jaar af als bondskanselier en heeft daarom geen zetel meer in de Bondsdag. Ze bleef gedurende de inwijdingssessie met interesse naar haar voormalige collega's kijken. Nieuws en call. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Turkse influencer Merve Taşkün moest vandaag in Turkije voor de rechter verschijnen omdat ze hier in Amsterdam in januari vorig jaar foto's had gemaakt in het seksmuseum en deze op haar Instagram-account had geplaatst. Ze heeft ruim 500.000 volgers en riskeert nu wel tot 2 jaar gevangenisstraf. En vorige week zat rapper Murda uit Amsterdam al vast op verdenking van verheerlijking van drugsgebruik in zijn tekst. Maken Turkse Nederlanders zich zorgen over deze ontwikkeling? Ik praat erover met Elieve, een Nederlandse zangeres met Turkse roots. Laat even naar luisteren. Ja, Elieve, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe vaak ga je eigenlijk zelf naar Turkije? Ja, nu met corona ben ik natuurlijk een tijdje niet gegaan. Maar online kun je ook een hoop regelen. Ik heb daar natuurlijk ook familie zitten en mijn werk, dus ik kom er wel graag. Maar helaas gaat dat nu wel wat moeilijker. Hmm. Ja. En dat komt gewoon door corona, zeg je dat gewoon lastiger om daar naartoe te gaan op dit moment? Ja, dan kies je er toch eigenlijk wel voor om dingen op een afstand met elkaar te regelen. Ook samenwerkingen en dergelijke. Ik ga er binnenkort wel weer hopelijk naartoe. Maar zolang we dat op afstand kunnen doen, gaat daar de voorkeur naar uit. Ja. Waar zing jij zo al? Er wordt natuurlijk nu net een kort stukje, maar wat zijn de thema's van jouw nummers? Een terugkerend thema is eigenlijk vrouwenrechten. Ik ben al sinds ik een baby ben bijna, sinds ik een kind ben, ben ik hiermee bezig. Op de een of andere manier heb ik eigenlijk heel vroeg al doorgekregen dat vrouwen niet dezelfde dingen mochten als mannen. Dus meisjes en jongens andere rechten hadden en andere vrijheden hadden. Dus daar hou ik me heel erg mee bezig. Mijn ambitie is echt om vrouwen nog brutaler te maken, nog mondiger en nog meer terug te laten duwen. En een ander thema waar ik ook veel over zing, en dat is dan wat Murda dan in dit geval ook heeft gedaan, is softdrugs. Mijn vader en ik, wij runnen een coffeeshop en ik word heel erg gevormd door dat leven. Dus daar zing ik dan ook over. Ja. En krijg je daar ook reacties op? Ook vanuit de Turkse Nederland gemeenschap? Natuurlijk. Ja, vanuit de Turkse gemeenschap eigenlijk ook alleen maar leuke reacties. Okay. Hier in Nederland is daar eigenlijk helemaal niets mis mee. De Turkse mensen in Turkije die ik ken en met wie ik werk hebben daar ook helemaal geen moeite mee. Dus ik heb nog niet zozeer te maken gehad met de donkere kant ervan. Nee, ja. Zoals bijvoorbeeld dus rapper Murda, die werd opgepakt vanwege zijn teksten. Of zit daar toch echt een groot verschil met jouw teksten? Dat kan ik zo 1, 2, 3 niet zeggen of daar een heel groot verschil in zit. Ik weet ook niet of er zo genuanceerd naar wordt gekeken, zeg maar. Maar ik zing in het Nederlands, hij zingt in het Turks. Ik denk dat daar wel een verschil zit. Dat het gewoon daar nog sneller ook nieuws is of opvalt. Als hij dus wel inhoudelijke dingen bijvoorbeeld over drugs zegt. Ja, het zou kunnen. Dat omdat het Turks is, de boodschap direct er binnenkomt. Ja, als ik in het Nederlands hierover wiet zing, dan snappen ze dat daar natuurlijk niet. Het is een hele andere taal. Dus dan spreek je direct het Turkse volk aan. Maar je zegt zelf, toch wel zo snel als het kan, wil je wel weer naar Turkije. Ben je dan nu, na deze verhalen die nu van de afgelopen tijd, wat voorzichtiger met de teksten? Of? Voorzichtiger, nee. Want ik ben eigenlijk altijd al bezig geweest met het verleggen van grenzen, zoals ik net ook zei. Ja. En daar hoort gewoon een bepaalde weerstand bij. En dat zie je nu natuurlijk ook. Het is heel vervelend dat Murda dit mee moet maken. Ik weet ook van hem persoonlijk dat hij een hele intelligente jonge man is die heel dankbaar is voor zijn succes in Turkije. En zo sta ik er zelf ook in. Tegelijkertijd weet ik dat als je grenzen gaat verleggen, dan is er altijd weerstand, waar je ook bent in de wereld. En ik hou er dus wel in zekere zin rekening mee. Dat als je in Turkije bent, je ook aan de normen en waarden van Turkije moet houden. Ja, ja. Maar het kan ook dus zoals bij hem zijn dat je het zingt, of hier in Nederland dat je iets doet. En dat ze je toch daar ook, omdat je Turks bent of een Turkse achtergrond hebt, je daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden. Ook al heb je het niet in Turkije gedaan. Ja, blijkbaar. Zo komen wij er zelf natuurlijk ook op deze manier achter. Hoe ver dat kan gaan. En ik ben al voor creatieve vrijheid, zeg maar. Want ik ben natuurlijk ook een muzikant die gewoon wil kunnen zeggen wat ze denkt. En tegelijkertijd denk ik dat er niks mis mee is als we rekening houden met het land waar we vandaan komen, zeg maar. Net zoals wij hier in Nederland vaak roepen, normen en waarden van Nederland, geldt dat natuurlijk ook voor Turkije. Vind je dat we dan hier ook te veroordelend bezig zijn? Als we over het nieuws van vorige week, over hoe de Turken daarop reageren, dat we verbaasd zijn en ons boos maken, ambassadeur die wat over zegt. Ja, ik heb daar wel een hele sterke mening over inderdaad. Want het begint mij heel erg op te vallen dat we heel erg in Nederland bezig zijn met wat er misgaat in Turkije. Niet alleen met dit soort kwesties, maar ook met de femicide. En dat we gewoon heel erg aan het bezig zijn met wat daar gebeurt, terwijl er hier ook van alles los is. En in het geval van Murda, hij heeft zo onwijs veel records verbroken, zoveel successen behaald. En niet alleen hij, we hebben nog veel meer andere collega's van mij, zoals Busy, Pook, een hoop Young Felix, die daar grote hits hebben gescoord, geen enkele krantenkop in Nederland hebben gehaald. Maar zodra dan zulke dingen gebeuren, dan wordt dat heel breed uitgemeten. En ja, daar heb ik wel mijn mening over, want ik begin... Ja, het begint toch wel op te vallen dat het lijkt alsof het een politieke agenda achter zit. Dus ik vind dat... Niet alleen het negatieve, maar ook het positieve nieuws, als ik je absoluut goed begrijp. En het betekent niet dat we het er helemaal niet over moeten hebben. Het is juist goed dat deze discussies gestart worden. Maar niet eenzijdig één verhaal. Elieve, dank je wel. Absoluut. Nederlandse zangeres dus met Turkse roots. En ook sowieso in Nederland populair, maar ook in Turkije. Op de berghelling boven het stadje Vati op het Griekse eiland Samos ligt een verlaten migrantenkamp. Er zijn geen mensen meer, alleen katten. De zelfgebouwde hutjes en geïmproviseerde structuren van hout, metaal en zeil staan nog in de jungle, zoals het onofficiële deel van het kamp werd genoemd. Eind vorige maand werden de laatste 400 migranten overgebracht naar het nieuwe gesloten kamp, ver van het stadje. Correspondent Connie Keese ging er kijken. Ik loop nu in wat eens het oude kamp van Samos was. Het is heel bizar, want je loopt in een verlaten kamp waar alles nog staat. De skeletten van de hutjes, tenten en vooral heel, heel veel vuilnis. Matrassen, blikjes, sponsen, veel plastic, gasflessen, gastankjes. Of de mensen hier overhaast zijn weggegaan. Dat is natuurlijk niet zo. Ze zijn of naar het vasteland overgebracht of naar het nieuwe kamp. Ik ben hier met Nick van der Steenhoven, die hier heel lang als vrijwilliger heeft gewerkt. Ja, en wij hebben eigenlijk alle twee dit kamp meegemaakt toen het bevolkt was, zal ik maar zeggen. Ja, het is bizar om te zien dat een plek waar bijna rond de 7000 mensen op zijn hoogtepunt hier woonden en dagelijks eigenlijk al hun dingen deden. En dat nu gewoon, dat je overal nog kleding en schoenen en een stoomstrijkijzer nog ziet staan. Er zijn geen mensen meer. De enige levende wezens zijn katten. Ja, het lijkt mij heel lastig om dit op te ruimen. Want om een soort van een beeld te schetsen, het is eigenlijk een dorp gebouwd in de bergen of tegen de heuvels aan, waar je niet zo makkelijk met bulldozers kan komen. Maar het blijkt dat de gemeente en het ministerie voor Migratie al de koppen bij elkaar hebben gestoken. Burgemeester Yorgos Tantsos. Όχι πρόχειρες λύσεις, οι γνωστές. Τις γκρεμίζω, τις φορτώνω σε ένα φορτηγό και απλά τις ρίχνω. We gaan dit niet op de bekende Griekse manier oplossen. Alles in vrachtwagens laden en op de plaatselijke vuilstort dumpen. Alles moet gescheiden worden bij de bron en voor recycling naar het vasteland worden gebracht. Dat heeft μέσα από ηλεκτρικές συσκευές. Een team van de faculteit Milieustudies van de Universiteit van de Noord-Egeese eilanden heeft al onderzoek gedaan en zal met een actieplan komen. Ook voor het schoonmaken van de verontreinigde grond. De overheid betaalt, zegt Manos Logothetis, secretaris-generaal van het ministerie voor Migratie. So then the mayor can come up with a call. He will ask us for the money and we will say yes, we give. Wij zorgen voor de financiering en de gemeente gaat het uitvoeren. En de katten? We have talked with a lot of people that are like the cat rescue, which is a local. We hebben gesproken met lokale dierenorganisaties. Ze zullen de katten ophalen, steriliseren en voor adoptie aanbieden. The cats and then give them for adoption. Volgende zomer moet de verlaten jungle van Samos dus verdwenen zijn. Een bijdrage van Connie Keese. En dat was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag met Margje Fixen. Margje, waar gaan jullie het over hebben? Ja, goedenavond Mark. Ja, die energieprijzen, hè, die rijzen de pan uit. Huishoudens moeten er rekening mee houden dat de jaarlijkse gasrekening straks 2 keer zo duur wordt als vorig jaar. Vandaag vergaderden de Europese energieministers over de vraag of Europa daar een stokje voor kan steken. Of moeten we gewoon het overlaten aan de markt? Straks een debat. En hier is de hoofdpunten van het nieuws met Renata Kok. Fijne avond. NPO Radio 1. De SP heeft tientallen leden gerooieerd omdat ze ook lid zijn van de voormalige jongerentak Rood of het Marxistisch Forum. Onder hen zijn kandidaatvoorzitter Thijs Hardam en het